На заканчэнне праграмы тэатра перад мікрафонам паслухайце радыёкампазіцыю на Прыпяці паводле твора Івана Мележа. Выканаўцы – народныя артысты СССР Стэфанія Станюта і Іван Шаціла, заслужаны артыст Беларусі Павел Пекур. Год запісу 1953. Мы сядзелі ўтраіх на беразе ракі. Невысокі, белявы, па-юнацку стройны лейтэнант з чамаданам і рэчавым мяшком, пажылая калгасніца з плеценым кошыкам, накрытым зверху марляю, і я. Лейтэнант меў ад сілы гадоў 24, а нашай спадарожніцы можна было даць, здавалася, і ўсіх 45, калі не больш. На ёй была акуратна пашытая і выпрасаваная шаўётавая жакетка, пад якой выглядывала чырвоная ў палоску кофтачка. На галаве жанчыны цвіла яркімі кветкамі святочна новенькая хустка, з-пад якой над нешырокім смуглаватым ілбом віднеліся кранутыя сівізной цёмна-русыя валасы. На адрэзку пясчанага берага ракі, дзе мы сядзелі, было ціха. Каля нас ляжалі складзеныя ў штабель папяровыя мяшкі з угнаеннем, вялікая скрынка, у шчылінах якой можна было бачыць металічныя часткі нейкай машыны. На скрынцы чарнелі надпісы «Верх, ніз, не кантаваць». Быў ясны, халаднаваты дзень вясны. Паводка ўжо сышла, але Прыпяць разлівалася яшчэ значна шырэй, як летам. Выгляд шырокай ракі, яснага і празрыстага вясновага прастору весяліў вочы. Мы чакалі парахода, што затрымаўся недзе каля Пінска. Жанчына, паправіўшы марлю на кашолцы, якую яна трымала на каленях, пацікавілася, адкуль лейтэнант родам і куды едзе. Лейтэнант адказаў, што едзе з далёкага ўсходу дамоў, у адпачынак. У мяне, сынок, таксама у арміі. За шафёра працуе в артылерыі. Піша, што жывецца яму там у арміі добра, і кормяць добра, і адзяюць, і навучыўся ён многаму. Яна пацікавілася, куды я еду. Я сказаў, што маю назначэнне ў Каржоўку на работу па меліярацыі. А, то добра. Толькі вы гэта не да нас, а ў суседні раён. Я з Новага Палесся, можа, чулі? Зваць мяне Васіліна Карпаўна. Крэнь па прозвішчу. Яна зноў перавяла позірк на лейтэнанта, уздыхнуўшы, запыталася, ці ваяваў ён. А як жа, летні 41-га. Спачатку тут, у партызанах, мне толькі 15 стукнула, калі я прыйшоў у лес. А потым і ў арміі. Вызваляў, будучы ў чыне сержанта, і старшага сержанта гарады Катовіцы і Прагу. Гэта пасля Прагі я ўжо трапіў на далёкі ўсход. Такі малады, а ўжо ваяваў. Ну што ж, хіба я адзін такі? У многіх з нас такая маладосць у баях. Мы нейкі час маўчалі. Цішыня, рачная пространь, пустата чакання, усё гэта наводзіла на роздум. А скупыя шчырыя словы трывогі нашай знаёмай пра свайго сына стваралі настрой інтымнай блізкасці між нас, асаблівай чуласці. Я адчуваў, што Васіліну Карпаўну хвалююць нейкія свае думкі. Чакаў, што яна хутка даверыць нам іх, падзеліцца з намі. І праўда, яна неўзабаве загаварыла. Шкада, вядома, калі ў маладыя гады чалавек жыве цяжка. А я і зусім не ведала, што такое маладосць. Нібы адабралі ў мяне маладосць. Як гэта адабралі? А так, адабралі. Бо чым жа мне яе ўспомніць? Прайшла і добрага знаку не пакінула. Ось так, як цень ад хмары ў полі, ці на балоце бачылі? Прабяжыць і прападзе за лесам. І нічога пасля сябе не пакіне. Ну, што-небудзь жа засталося ў памяці? Засталося. Толькі больш такога, што і ўспамінаць не хочацца. А ўсё-такі помніцца і добрае? Ну, вось, помню, як Кандрат, чалавек, значыцца мой, прыязджаў сватаць. Мне тады 17 поўных не было. Помню, правда. На вяселлі пасадзілі нас на дзяжу, а тую дзяжу раней накрылі вывернутым кажухом. Каб былі, значыцца, багатыя і шчаслівыя. Пустое гэта. Выдумалі невядома для чаго. Всё цемната людская. Цяпер смяюся над гэтым, а тады сама верыла. Вышла, значыцца, я замуж, стала гаспадыняй. Гаспадыняй гэта так, толькі к слову сказаць. Якая там гаспадарка? Зямлі два моргі. Хатка трухлядна, проста дзівішся, як яна яшчэ стаіць. Біліся, як рыба аб лёд. Кандрат мой усю вясну аж да самага жніва хадзіў па людзях, ставіў хаты. Часам і плыты ганяў тут на Піне ды Прыпяці. Бывала і вымакне, і пакалее да костачак. Ад таго ўсё ламала ў яго ногі. Жартачкі. Ты вам, відаць, не лягчэй было. Як мужу, так і жонцы. Ну, мусіць жа. Я таксама прырабляла, ткала коўдры. У нас і цяпер часам кажуць, што ў мяне залатыя рукі. Гэта ад той пары. От не буду хваліцца, але ў нашым сяле, у Вербавічах, можа, ніхто не ткаў такіх коўдраў, як я. Як вытку лебедзяў ці ластавак. Дык не інакш жывыя. Далая на руку была. Бывала, суседзі прыходзілі падзівіцца. От жа коўдра хваліць, як фабрычная. Коўдры гэтыя, дарожкі, прадавалі на хлеб. Невесёлая гісторія. Дзень у дзень, дзень у дзень адно і тое ж, хата, поле, кросны, як заварожаная. А калі што і было прыкметнае, то толькі крыўда. Многа было яе, многа. Всякі, каму хацелася, мог пакрыўдзіць. Век не забуду аднаго дня. 20 з лішнім год мінула, а і цяпер, як прыпомніш, паверыце, кіпіць усё, усё нутро. Тож арыштавалі тады Пятра, брата майго. Нейкі нелюдзь выказаў, што Пятро, значыцца, бальшавік. Наскочыла паліцыя, зрабіла вобыск. Лістоўкі там супраць Польшы ці што знайшла і павялі ў пастарунак. Я як толькі даведалася, што ён у нялюбічах у пастарунку, адразу харчыў торбу ды хутчэй туды. Ён жа можа там галодны сядзіць. Прыбегла задыханая, паліцыянты не пускаюць. Як я не прасіла, не маліла, не пусцілі. Адзін яшчэ помню, хванаберысты стаў падсмейвацца з мяне. Хлопка, бачыце, быдла. Яму нічога не трэба і так здэхне. А я скажу, хоць і цёмная была, і ў падранай кофце, але гордая. Нікому я не даравала здзеку з сябе. Вось і маці ў мяне такая. Загарэлася я, аж рукі дрыжаць. Хутчэй ты сам здохнеш, кажу. Ён адразу падскочыў, як аса яго ўкусіла, пачырванеў. Цо, пся крэў, бальшавічка, што ты кажаш, пся косць? Падбег да мяне і выціў кулаком. А я ўсё роўна не магу змоўчыць яму. У мяне яшчэ большая злосць на яго. Тое, што чуў, усе вы хутка здохнеце. Ну, тут іншыя наляцелі, як звяры, ну, сталі біць. А я ляжу і ўсё сваё крычу. Здохнеце, здохнеце. Спачатку крычала, а потым ужо і хрыпець не магу. Толькі стагну. Так збілі. І дыхаць не магу, у роце поўна крыві. Адцягнулі мяне ад пастарунка і кінулі каля плота. Я, можа, там каля плота і зайшлася б. Ды толькі людзі сказалі Кандрату, што са мной. Запрог ён каня ды прыехаў па мяне на калёсах. Палажыў на сена, а я ляжу, ды ўсё кляну іх. Здохніце, усе вы не людзі. З той пары, прыкмячаю, пачала я нядужыць. Штосьці такое пашкодзілася ўнутры. Мусіць, сум на вас нагнала толькі. Ну што ж, з песні слоў не выкідваць. Якая доля, такія словы. Ды і мая маці небагата шчаслівейшай была. Лейтэнант, напэўна, стаў бы расказваць пра сваю маці, але я перабіў яго. А што ж з вашым братам? З братам ды судзілі. На 8 год засудзілі. Сядзеў ён у Гродні і ў бярозе быў аж да самага верасня. 7 год і 8 месяцаў. Толькі 4 месяцы не даседзіў. Гэта не ён працуе ў райкоме? Ён. Ага. Пятро, з мінулай восені там. Раней дык ён быў у бродах у МТЗе, а летась выбралі ў райком. Ён Пятро яшчэ пры Польшчы ведаў, як мы будзем жыць, калі вызвалімся. Ведама, камуніст. А я была, што асенняя ноч. Вы думаеце, я заўсёды была такой, як цяпер? Калі ў нас арганізаваўся калгас, думаеце, я адразу пайшла? Не. Кандрат намерыўся быў падаць заяву, дык я так на яго насела. Ты што, кажу, распетрыць дабро хочаш? Дзяцей сіратамі па свету пусціць? Не пайду і табе не дазволю, не дазволю. Сімейная баталія. Спроба наступаць і рашучае контрнаступленне. Штосьці падобнае было і ў маіх. Карціна знаёмая. Баялася яго. Калгаса. А чаго ж яго баяцца? Сама не ведаю. Усё, думаю, было б добра, каб не ён. І зямлі досыць, і конь, і кароўка, усё, што трэба. Нацярпеўся, харошыя вы мае, са мной Кандрат. І так ён падыходзіў да мяне, і інакш нічога не дапамагае. Я такая, што пакуль сваімі вачыма не ўбачу, не паверу. А калі не паверыла, то ніхто не прымусіць мяне рабіць не па-мойму. Ну і што ж, доўга не верылі вы? Паверыла я толькі на 2 год. Уступілі мы ў калгас. Ды позна паверыла. Прышлі ў нашы веруючы немцы. Ды не адны прышлі, а прывялі яшчэ, каб яму немач графа Хвастовіча, які ўцёк у верасні. Ну, а яшчэ праз год паліцаі схапілі Кандрата і павалаклі. Дапытываліся, куды прыходзяць партызаны, толькі нічога і не дапыталіся. І мяне колькі разоў цягалі ў паліцыю. Потым Кандрата перагналі ў броды, а там і след яго прапаў. І што, нічога не вядома пра яго? Як і не было чалавека. Эх, гады, колькі людзей перавялі. У нас у селе 17 чалавек расстралялі у 42-м. Нейкая падлюга выдала. Гаравала я дужа па ім. Толькі горам бядзе не паможаш, а трэба жыць, за дзецьмі глядзець. Паразумнела, праўду сказаць, за вайну. І калі фашыстаў прагналі, і ў нас зноў калгас арганізаваўся, я адразу пайшла. Здавалася мне ўжо, што без калгаса і жыцця не будзе. Пазалетась, от так на прадвесні, выбралі мяне на сходзе за брыгадзіра. Жартачкі сказаць, брыгадзір. Вы, людзі, бывалыя, вам, можа, і смешна. Брыгадзір, падумаеш, начальства. А што ж, на ўсякай пасадзе знойдзецца клопату. Я чаго тады перажыла? І радасна. От і мне, чарашнія хлопцы, вераць, даручаюць такую справу. І дапраўды ж было страшна. Боже, як я спраўлюся з ёю? Я ж ніколі не ведала нічога, акрамя сваёй хаты, ды поля свайго. Не, кажу я, за ласку дзякую, але не згодна. Дарэмна выбірайце мяне, не спраўлюся. Справішся, дзе адна не здолееш, дапаможам, зашумелі людзі. Гэта і добра, што ты сумняваешся, крыкнула аднекуль з кутка Дар'я, суседка моя. Значыцца, за справу сур'ёзна будзеш брацца. Угаварылі. Дамоў я ішла ў клопаце. У галаве назолую розныя трывожныя думкі. Як прыйшла дадому, бачу, не засну дый годзе. Пра тое, як я працавала, не буду казаць. Пра гэта ў газетах пісалі, ды і сама я не на адной нарадзе колькі разоў гаварыла. Можа, чулі? Асабліва багата клопату было летась. Ось тым аўсом, што на мокрым на тарфяніку. І славы, і клопату. Пустазелля, адкуль яно толькі бралася? Ну, проста забівала поле. Зноў жа колькі турботы, каб авёс не палёг, жартачкі. На балоце глеба далікатная, за ёю патрэбен асобны догляд. Далікатная, гэта точна. Бывала, з галавы тое мокрае не выкінеш. Іншы раз і няма чаго ісці ў поле, а цябе цягне проста так, як да дзіцяці, каб праведаць, як ты тут без мяне. Часта прыязджаў таварыш Хмялеўскі. Ці то едзе з райкома ў наша новае палесе, ці то проста па тракту куды-небудзь едзе, які калгас ці сельсавет, абавязкова спыніць сваю пабеду і зойдзе на мокрае. Не пра мяне. Цікавіўся вельмі сакратар. Ад таго, можа, і я так старалася. Аднойчы ён узяў мяне за локаць і кажа: «Не думайце, Васіліна Карпаўна, што гэта проста былое балота і проста авёс. Мы пачынаем перарабляць прыроду балотную». Ох, многа мне давялося памучыцца з тым мокрым. Ляжала балота век перад вачыма, мазоліла вочы, а як прыйшлося да справы, то аказалася, што я нічога пра яго не ведаю. У балотнай глебы свае капрызы. От тут бы мне і ўзяцца за навуку пра балота. А я паспадзявалася на практыку сваю ранейшую, ды падумала старой дарожкай ісці. Ох, і злаваў тады на мяне Сцяпан Ігнатавіч, аграном наш. Аднойчы нават сляпой абазваў. Далі Бог, так і сказаў, сляпая. А ў вас, аказваецца, характар бострый. Я часта спрачаюся больш цераз гонар. От, абы не паступіцца. Так і са Сцяпанам Ігнатавічам спрачаюся. Спрачаюся, а пасля падумаю, падумаю. Ды і раблю, як ён кажа. Кніжкі пра балота сама пачала чытаць. Хай не думаю, што я неразумная баба. Заўважылі мае жанкі, што я гэта чытаю, і нават жартам празвалі балотны прафесар. Так мяне цяпер часта завуць, асабліва Адар'я насмешніца. Тая ледзь што балотны прафесар. Так і называе? Балотны прафесар? Прыдумала. Яна прыдумае. Язык у яе лёгкі на выдумку всякую. От жа разгаварылася. Другі раз слова не выцягнеш, а тут як з ручая льецца. Ну, ды ўжо калі пачала, давяду да канца. І жыта было добрае, і ячмень удаўся. А вёс, што на мокрым, на спрадвечным балоце, дык на дзіва людзям. У мяне яшчэ і цяпер снапок таго аўса хаваецца для гасцей. Часта прыходзяць з навакольных сёл, ды і здалёку прыязджаюць, паказваю. Бо ёсць такія, што на слова не вераць. А чаго тут не верыць? Быццам ужо рэдкасць гэтакая. На Бабруйшчыне чытала я, яшчэ лепшы авёс вырасцілі. Будзеце ненарокам у вербавічах, запрашаю. Калі ёсць цікавасць, заходзьце паглядзець. Наш авёсчык цяпер ёсць і ў Мінску ў інстытуце. З-за пясчанага з крутым берагам мыска паволі выплыў невялікі светла афарбаваны параход, які шумна біў пліцамі па вадзе. Лейтенант, адзеўшы шынель і зашпіліваючы яго, пачаў разважаць, ці ўдасца яму да вечара дабрацца да вёскі, да якой ад ракі было яшчэ не менш за 14 кіламетраў. Ён з непакоем паглядзеў на чамадан, перавязаны двума плечнымі рамянямі, і салдацкі рэчывы мяшок. От не люблю ў дарозе з рэчамі цягацца. Гэта толькі таму, што ў адпачынак еду. Падарункі маме ды браценікам і сястрыцы. А так толькі рэчывы мяшок. Закінуў за плечы і гатоў. А маці не ведае, мусіць, што вы едзеце. От жа будзе шчасце іку бачыць. Мне падумалася, якая яна, напэўна, клапатлівая аб сваіх дзецях і як чула разумее чужую радасць. Параход, які перастаў дыміць і малаціць пліцамі па вадзе, ярка белеючы свежай фарбай кают і поручняў, падыходзіў да берага. Васіна Карпаўна ўзяла кашолку і павольна, спакойна ўзайшла па хісткіх сходнях, што, выгнуўшыся, навіслі над каёмкай берага і вадою. Я дапамог лейтенанту занесці на палубу яго мяшок. Большае, можа, не ў тым брыгадзірстве, не ў касці, а ў прыкасці справа. Я інакш бачыць сябе стала. А Дар'я нават раз пасмяялася, задавацца, кажа, я стала. Я от, можа, і няёмка казаць, стала больш глядзець за сабой. Прыбірацца нешта пачала. Гады ў мяне не маладыя, дзеці выраслі. А я, што гэта са мной? Бывала, Божа мой, ходзіш абарваная у латным зрэб'і і быццам так і трэба. Ці не ўсё роўна? А цяпер часам хочацца і ў люстэрка паглядзецца. Люблю я прыбрацца ды прайсціся ў святочны дзень пад руку з Надзейкай, з меншанькай маёй. Яна ў мяне ружовенькая, высокая ды здаровая, проста мак цвіце. 17-ты гадок пайшоў. У свята ведама што. Людзі збіраюцца каля хат, на прызбах, на лавачках. Падыйдзем, пагаворым пра тое сёе, ды далей. Я часта такі раблю выгляд, нібы ў краму ідзем. А па праўдзе для таго, каб людзям паказацца. Глядзіце на мяне шчаслівую, любуйцеся, якую я прыгажуню дачку выгадавала. Яна мяне вучыцца ў 9-м. Ахвоту вялікую да вучобы мае, асабліва гэтую самую батаніку любіць. Летась усё хадзіла ў лес ды на балоты, кветкі ды траўкі розныя збірала, ды на паперу засушвала. Гербарый называецца. І якія толькі ў нас ёсць расліны, все яна ведае. Ды не проста, а па вучонаму. От скончыць школу, у Мінск пашлю. На вучоную вучыцца. Няхай ідзе ў людзі. Васіна Карпуна дастала некалькі кніжак з кошыка, перавязаных шпагатам, і сказала: «Вось вязу Надзейцы і сабе пра каноплі. Сёлета каноплі на асушаным балоце будзем сеяць. Купіла яшчэ крыпдышыну ў магазіне, Надзейцы на платці з кветачкамі сінімі. І сабе шоўку. Чырвоны з белым гарошкам». «У вас двое, тётка Васіліна?» «Пяцёра выгадавала. Трое сыноў і 2 дачкі. Другая донька, Ганна, у Глінішчах за рахункаводам. А сыны, адзін пры мне, працуе за лесніка. Жаніўся той восенню. У Вербавічах жа каля лесу жыве. Хата яго стаіць от наводдаль села. А другі, Пятро, той за агранома вывучыўся, робіць аж пад Полацкам. А малодшы, той у арміі, надоечы пісаў, шафёрам служыць. Баліць у мяне, от кажу, сэрца за яго. І што яны гэтыя амерыканцы круцяць там у Нямеччыне? Зноў фашыстаў прыгрываюць, кулемёты ды мінамёты даюць. Толькі што адно такое ліхалецце перажылі, дык яны новае рыхтуюць. Мала ім гора людскога ды слёз. І пра што там думаюць маткі тых амерыканскіх салдатаў? Ці ім не шкада сваіх дзяцей? Чаго яны маўчаць? Эх, не даюць пажыць спакойна. Тут у нас, на Палесі, такія справы ідуць. Такія справы! Узяліся за работу эскаватары машыны. Хутка палі залатыя будуць паўсюль замест дрыгвы ды твані. І ў сне такога не прысніш, што будзе. Самы час настаў для людскага жыцця ў нас. Васіліна Карпаўна сціхла, узрушаная трывогай за шчасце сваёй сям'і, за многіх такіх, як сама. Я з нейкай асаблівай павагай пазіраў на яе гэтую на першы позірк непрыкметную жанчыну. «Слухаю вас, і даўно карціць спытацца. Скажыце, колькі вам год?» «Што? Годы сыдуць з плеч. Аднойчы Дар'я мне казала. Адкуль б цябе, Васіліна, столькі спрыту? Ты такая непаседлівая, такая заўзятая. Мусіць, каб не ты, то ў нас нічога з балотамі не атрымалася б, а з табой лёгка. Ты не ўрокам кажучы, як маладая». Василина Карповна засмеялась помолоделыми вачима, у яких и веселый жарт, и легкая лукавая ирония над собой. Я, позираючи на яе, перестал зауважать яе морщины на твары и сивизну в волосах, пасму яких ворушил прухкий и дуже весновый ветер. Але усмешка хутка растала на яе твары. Жанчына заговорила серьезно и задуменно. Молодая, каля 50. Хіба ж гэта ўсё? Я ж, можа, толькі вось цяпер жыць пачала, як мае быць. Па-чалавечаму пачала жыць. Дзетак у людзі вывела. Я, можа, толькі цяпер пры нашай уладзе, дзякуй ёй, паспытала, што яно такое жаночая доля. Яна зірнула наперад у шырокую, усхваляваную ветрам пространь ракі, куды спакойна важка ішоў параход. Зірнула так, быццам спрачалася з некім.